10 powodów. Tak ja wiem, ty nie lubisz tych górala wywodów. By mnie znienawidzić, dam ci 10 powodów. No bo ja wiem, ty nie lubisz tych górala wywodów. By mnie znienawidzić, dam ci 10 powodów. Ja wiem, ty nie lubisz tych górala wywodów. By mnie znienawidzić, 10 powodów ci dam. Po pierwsze, to piszę wiersze, to najważniejsze. Zawsze wchodzę w beat, nie ma żebym nie wszedł. Po drugie, Terry mam i jak Freddy Krueger, bo ich mam w kurwę, jak syfu hamburger. A po trzecie, to bardzo mało o mnie wiecie. Plotkujecie i konfabulujecie, a przecież tej, tak jak ja, oddychacie i żyjecie jak ja. Jecie i pijecie, cieszycie się i smucicie, pędzicie własne życie, sen śnicie w betonowym monolicie, a mianowicie po czwarte, te problemy są chuja warte, bo jestem mural, wystawiam honorową wartę. Reprezentuję PDG, kartel, gardła zdarte, zapisana w usta kartek. Po piąte, dowidziałeś mnie oka kątem, w piątek przed klubem z rozpalonym jointem i usłyszałeś coś, piąte przez dziesiąte i sam sobie dopowiedziałeś wątek, że góral to, że góral tamto, że mam siano, sram na to, napierdalam jak Luciano. A po szóste, wyobraź sobie, jak mam kapustę, to sam ją robię, mam rymy tłuste, puszczam je w obieg. A po siódme, to nieźle dudnie, bez namysłu, mam studnie pomysłu. Po ósme, mam rymy tłuste, rym tłusty, nie pusty, nie dla kapusty, na cztery spusty, zamknięty, to ten, ty pite patenty, styl życia wzięty, cztery elementy, to te skręty. A po dziewiąte, lubię kanapis, lubię się bawić, nic nie poradzisz, drgnął spławik. Ty masz z tym problem? Mnie to bawi. PDG Wiktoria, miotam rymy jak karabin. Historia tętni jak metropolia, pora się przedstawić. Siema z Goliat, jestem Dawid. Historia tętni jak metropolia, pora się przedstawić. Siema z Goliat, jestem Dawid. Ja wiem, ty nie lubisz tych górala wywodów. By mnie znienawidzić, dam ci 10 powodów. Ja wiem, ty nie lubisz tych górala wywodów. By mnie znienawidzić, 10 powodów ci dam. Bo ja wiem,